Dit zijn toch wel de klappers waar we naar op zoek zijn, toch? Rainbox en Seed Scattered op 485. 538 presents House Top 1000. Zo, goedemorgen. Of nou ja, goed dat je er nog bent. Of je nou net de slaap uit je ogen wrijft. Of je bent gewoon nog wakker van gisteravond. Is dit precies goed, want koffie, ja, die heb je eigenlijk gewoon niet nodig. De House Top 1000 is er je espresso, je dubbele shot zonder melk. Zo hoprecht je systeem in. We zitten midden in de lijst waar nachten zijn gemaakt en ochtenden zijn gered. En het mooie is, house verveelt nooit. Nee toch? Sommige platen die je hoort zijn ouder dan je eerste kater. Maar nog steeds harder dan alles wat gisteren is uitgekomen. Dit zijn de uren waarin de echte liefhebbers boven komen drijven, toch? De doorhalers, de vroege vogels en iedereen ertussenin is welkom. Let's go, daar gaan we. We tellen door zometeen met Arola. Maar eerst deze van Sander van Doorn. By Annie Die Maan hoor je nu op 484. Let's go. Vamos. House Top 1000. Radio 538. Niet nodig was. Oh, rank 1 en beats at rank1.com hoorde je in de House Top 1000 op 482. Radio 538. The House Top 1000. Ja, mooi om te lezen dat onlangs dit vroege tijdstip de appbox door iedereen wordt gevonden. Leuk om al die berichtjes te lezen. Het is een lijst met de muzikale herinneringen van de eerste keer op de dansvloer tot misschien wel het moment dat je dacht, nou, ik vind het wel even goed. Vanaf nu gaan we iets rustiger aandoen. Ja, de ene plaat ligt misschien iets beter in het geheugen dan de ander. Maar soms komt er zo'n parel voorbij waarvan je dan denkt, oh ja, weet je wel. Net als Marcel, die stuurt als stemmotivatie voor de volgende track. Toen deze hit uitkwam, werd hij door veel automobilisten die langs de club reden keihard aangezet. En iedereen buiten in de rij of tijdens het roken, die ging dan helemaal los. Ik zit te denken, ik lees het appje en ik denk, rookten mensen vroeger toen al netjes buiten? Ja, ik dacht dat vroeger wel de clubs blank stonden van de sigarettenrook. Hoort ook wel een beetje bij een goed feestje, toch? Nou, dat gezegd hebbende, ik laat die rookmachine in de studio even non-stop blazen hier. Dan lijkt het een beetje alsof, toch? Hey, het levende bewijs dat muziek een belangrijk verbindende factor is, had deze track in 1992. Ohm en Tribal Tone in de House Top 1000 nu op Radio 538. Dit is nummer 481. Keep moving, just keep grooving.

top 1000. 538. 478. Levar você ou deixar que você me leve. Tem tanto lugar bonito. Eu acho que nós dois podemos ter uma boa viagem. Oh, what are you? Oba, oba, oba. Oh, what are you? Oba, oba, oba. Nederlands trots uit ons land, hè? Uit Hartje Haarlem scoorde hij een paar wereldwijde hits. Wat dacht je van deze? Samen met Dr. Kucho hoor je natuurlijk nog steeds in de clubs. Hij is bekend van dit soort Latin-achtige grooves. Je hoorde met Via Hank en Maskenada op 478 in de House Top 1000. 538, de House Top 1000. Ja, dat zeg ik. Dan nog meer Nederlands trots. Dus topscorer toch wel in de House Top 1000 van dit jaar. Koen Groeneveld was gisteren ook te gast bij Lindo. Onder vele namen scoort hij de noteringen. Itzy, Busy, Woozy, Woozy. Hightech zien we hem voorbij komen. En het bekendst natuurlijk onder Clubheads. Kortom, zoveel talent dat het gewoon niet in één naam paste. Ja, hij had er meerdere voor nodig. Hij is in totaal 17 keer genoteerd. En je hoort Koen nu weer onder een andere naam. Namelijk dit keer Greenfield. En Violet Club Sandwich in de House Top 1000. Nu op plek 477 hier bij Radio 538. Let's go! Radio 538. The Witch Doctor. Arman van Helden stond vrijdagavond nog te draaien op het festival waar ik zelf vanmiddag heen ga. Digital op de NDSM-werf in Amsterdam. Misschien ken je het wel als house-liefhebber. Ook een festival van de house. Meets techno, moet ik er wel bij zeggen. Ja, als ik dan vanavond thuis kom, dan knal ik gewoon die House Top 1000 weer aan voor de after. Dat is even lekker, zeg. Je hoort de lijst natuurlijk 24-7 live tot morgenavond 9 uur. Met nu Blunted Dummies op 475. Blunt the Dummies en House 4 al op 475. 538 present House Top 1000. Oké, deze voelt voor mij als jonkie. Ik ben zelf 27 jaar. Een beetje als een geschiedenisles. Maar dan eentje waar je wel bij wil zijn. Ik kreeg namelijk een berichtje binnen van luisteraar Leon. Die zegt, dit is dus precies hoe house begon. Hè. Gayclubs, plekken als de IT in Amsterdam. Waar deze echt helemaal grijs werd gedraaid. Super simpel, maar juist dat, die vibe. Hij zegt, het gaat niet om perfect. Het ging om gevoel. Love, peace, happiness. En gewoon samen op die dansvloer staan. Alsof er niks anders bestond. Ik moet zeggen, als ik dit dan hoor van Leon, dan snap ik het gewoon meteen zonder erbij te zijn geweest. Weet je wel, het is sexy, het is minimal, maar het klopt gewoon. Je hoorde dus de Blunt & Dummies in de House Top 1000. En dit, ja, is Lemonade en Model 8 nu. Goedemorgen.